أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Jambo la kwanza nahusia ni pasi na kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha yeye. Na jambo la pili, tunaendelea na kitabu chetu Subulu Salami fi ma la yanbaghi lilmuslimi jahluhu lil aqidati wassira waladabi walahkam, njia ya amani katika mambo ambayo mwislam hapasi kujiinga nayo katika itikadi, sira na adabu na hukumu mbalimbali za kifikhi. Na mtupo katika kipengele cha kwanza, bado kipengele cha fikhi, kipengele cha hadithi, hadithi nambari 9. Leo tunaingia ta'atu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ta'a ya mtume sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake. At-ta'atu al-khudu', kunyenyekea na kutii yale ambayo umeamrishwa na kuachana na yote ambayo umekatazwa. Ar-rasul, mtume wetu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Muhammad ambaye ametumwa kwa ajili ya watu wote, majini na binadamu. Pokelewa hadithi an Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu juu yake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, kwa hakika mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake amesema, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, umma wangu wote, kullu ummati, ummati wangu wote hu, yadkhuluna aljanna, utakuwa na wenye kuingia peponi, illa man aba, isipokuwa yule atakayekuwa amekataa. Illa, isipokuwa, man aba, yule ambaye amekataa. Qila, pakasema masahaba wakauliza, wa man yaba ya Rasulullah, na nani atakayekataa kuingia peponi ewe mjumbe wa Allah? Qala, mtume akasema, man ata'ani, atakayemtii mimi, atakayeninyenyekea mimi, dakhala aljanna, mtu huyo atakuwa ni mwenye kuingia peponi. Wa man asani, na atakayeniasi katika yale ambayo nimeamrisha akaenda kinyume nayo, faqad aba, atakuwa ni miongoni mwa wale watu waliokataa. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imepokelewa na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kwa Allah, tujitahidi katika yale mambo ambayo tumeambiwa, hili mtume kaliamrisha kulitekeleza, katika mambo ambayo tumekatazwa kuachana naye. Naam, katika hadithi yetu hii hamna mambo mengi sana, hadithi ipo wazi kabisa, ila kinachokusudiwa kikubwa ni watu kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yote ambayo ametuamrisha, na kujiweka mbali na mambo yote ambayo ametukataza. Na hili jambo la kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo lipo na limewekewa sheria kuanzia kwenye kitabu cha Allah na katika sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake cha Qur'an, wa atii Allah, namtiini Allah, yani mumtii Allah ta'atan mutlaqa, ta'a ya ukamilifu, yani mtakachoamrishwa na Allah mkitii. Wa atii ar-rasul, namumtii mtume ta'atan mutlaqa, ta'a ya ukamilifu, atakachoamrisheni mkifanya, atakachokataza mkiache. Wa ulil amri minkum, namwatii wale wenye amri juu yenu, viongozi wanazuoni na viongozi wa daula, viongozi wa nchi. Hawa wanatiiwa taa ambayo ni muqayyada, sio mutlaqa. Taa muqayyada, yani watakachoamrisha katika mambo ya kheri. Wakiamrisha katika mambo ya shari, hamna taa ya kiumbe kwenye kumaasi aliyetuumba. Kwa wakituamrisha katika mambo yote ya kheri, sisi ni wenye kuatii, kama vile kwa wazee wawili tunawatii hivyo hivyo, lakini kwa mtume, la jambo lolote analotuamrisha sisi ni juu yetu kulifata, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam, wama yantiqu anil hawa, hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, in huwa illa wahyu yuha, haiwi katika mazungumzo yake isipokuwa ni wahi ambao wamepewa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, pia anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, wama atakumur rasulu fakhudhuhu, na mambo yote ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amewaleteeni yachukueni yote, wama nahakum anhu fantahu, na yote ambayo amewakataza jikeni nayo mbali. Hizi ni aya za Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu, kuonyesha taa ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni taa mutlaqa, ni taa ambayo yote atakayokuja nayo mtume sisi ni juu yetu, ni wajibu sisi kuyafanyia kazi. na yote ambayo ameyakataza ni wajibu yetu sisi, ni wajibu yetu sisi kujiepusha nayo. Kwa Allah, Allah katika mambo haya kuyafanyia kazi na kujiepusha yale ambayo tumekatazwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume anatiiwa taha mutlaka. Lolote atakaloamrisha ni juu yetu sisi kulifuata, na lolote analikataza ni juu yetu sisi kuliacha. Na inatimia muda gani hapa katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam? Hadithi ikishakuwa sahihi tu, khalas, hilo jambo lishakuwa ni amri, kana kwamba imeamrishwa na kitabu cha Allah na kana kwamba imekatazwa na kitabu cha Allah, kama nilivyotoka kunukuu aya, Allah anasema wama yantiqu anil hawa, mtume hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, in huwa illa wahyun yuha, haiwi kile anachozungumza isipokuwa ni wahyi anaopewa na Mola wake mtukufu jalla wa ala. Naam. Leo tutaendelea na hadithi nyingine, hadithi ya mama wa waumini. Katika hadithi hii kuna sahabiyul jalili ametajwa, sahaba Abi Huraira radhi za Allah ziwe juu yake, tulimkuta huko nyuma katika hadithi nyinginezo, nakumbuka ni hadithi kama sikosei, katika hadithi za nyuma huko tulimpata sehemu moja ametajwa Abi Huraira. Hapana, hii ndo hadithi ya kwanza kutajwa Abi Huraira radhi za Allah ziwe juu yake. Abi Huraira jina lake ni Abdurrahman bin Sakhar, jina lake ni Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsiyyi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi asili yake ni mtu wa Yaman, ni watu kutoka Yaman, na huyu ameishi katika mji wa Madina, na huyu ameishi katika mji wa Madina. Huyu ni katika maswahaba ambao wamehifadhi hadithi nyingi kuliko wote, yani wamezisimulia hadithi nyingi za mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko maswahaba wengine. Amehifadhi na kusimulia hadithi zaidi ya 1500. Na huyu sahaba amekufa baina ya mwaka wa 57 mpaka 59, mwaka mmoja wapo katika hiyo. Na ni sahaba ambaye maarufu kwa jina lake, kwa kunia yake kuliko jina lake. Yaani kitajwa Abu Huraira ndio jina maarufu kuliko jina lake. Maana hilo jina lake lina khilafu lile nimelitaja lile mashuhura Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Huyu ndo sahaba wetu katika hadithi hii, na mpokezi wa hadithi ni al-Imamu al-Bukhari rahimahullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu Abdillahi al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo ndiyo hadithi yetu kiufupi ya kwanza kwa siku yetu ya leo. Tuendelea na hadithi ya pili, hadithi ya mama wa waumini Aisha. Unasema katika kusimulia dhammu libtidai fi dini, dhammu ubaya ulioje walibtidai wa kuzusha fi dini, katika hii dini yetu ya Kiislamu, yani mtu akaanzisha jambo jingine ambalo halikuwepo huko nyuma katika Uislamu, halikufanywa na mtume na maswahaba zake, jambo lolote ukaliongeza katika dini halikuwepo. Mathalan masaili ya maulidi, masaili yote ambayo yamezushwa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya mambo ya bida yapo mengi, tutazungumza kwa uchache tu, lakini bida ni jambo ambalo linawapoteza wengi na wengi wamepotea katika hili. Naam, tuangalie anatuelezeaje mama waumini. An ummi almu'minina Aisha, kutoka kwa mama waumini mama Aisha radhiyallahu anha radhi za Allah ziwe juu yake, qalat, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam zaidi yake amesema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, yule atakayezusha fi amrina hadha, katika jambo letu hili ma laysa minhu, jambo ambalo halimo, yani jambo hili linalokusudiwa ni jambo la dini ya Uislamu, kwa atakayezua katika huu Uislamu jambo ambalo halipo, fa huwa radd, jambo hilo litakuwa ni lenye kurejeshwa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii imepokelewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Qawluhu, qawli yake, fa huwa raddun, jambo hilo ni lenye kurejeshwa, ay mardudun ala fa'ilihi, atarejeshewa yule mwenye kufanya jambo hilo, atarejeshewa jambo hilo, yani hatolipwa, atarejeshewa jambo lake kama jambo lake, libutulanihi, kwa sababu ya ubatili wake, ilo jambo halikuwepo, wa adami li'tidadi bihi, na kuto kuhesabiwa katika mambo yake mema, na kuto kuhesabiwa adamu al-i'tidadi, kuto kuhesabiwa jambo hilo bihi kwake yeye, kwamba ni miongoni mwa matendo yake mema. Matendo mema bwana yanahitaji taufiq, Allah tuwafikishe katika hilo. Wa man ahdatha, atakayezua jambo lolote, fi amrina hadha, katika jambo letu hili, ma laysa minhu, jambo hilo halimo katika jambo la dini, fahuwa raddun, mtu huyo atakuwa ni mwenye kurejeshewa hilo jambo lake, yani hatolipwa, atarejeshewa jambo lake kwa sababu halitokuwa katika hesabu ya mambo yake yaliyokuwa mema. Naam, tukisema kwamba jambo hilo hatolipwa, maana yake halitokuwa katika hesabu ya mambo yake mema. Kwa hiyo ili matendo ya mja yakubaliwe, shartu qabuli al-ibada, lazima huyo mja jambo la kwanza ya Muislamu. Kwa matendo ya Muislamu yakubaliwe yana sharti mbili. Sharti la kwanza, jambo hili awili liyo khalisan lillahi, unafanya kwa ajili ya Allah. Ukifanya ili watu wengine wakuone hutalipwa. Ukifanya ili watu wengine wakusikie jambo hilo pia hutalipwa. Ukifanya kwa ajili ya watu wengine kabisa, yani unafanya kwa ajili ya Allah ili fulani ya kuone, jambo hili halina malipo, hutapata malipo yake. Na ukifanya kwa ajili ya Allah jambo, lakini ili watu wakusikie, unafanya watu wakusikie, uwe mashuhuri na kadhalika, jambo hilo pia hutalipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa haya unayafanya kwa ajili ya Allah. Vipi ambayo unayafanya si kwa ajili ya Allah? Unafanya swala kwa sababu jini lako limekutuma au limekwambia uswali, bila hivyo wewe ndo una, yani huswali kwa sababu bwana wewe mimi na huyo jini ndio nimeambiwa mimi ndo kiti, kwa hiyo inabidi ni swali. Kwa ukaswali kwa ajili ya dini, kwa ajili ya yule jini uliyokuwa naye, basi hii swala yako haina malipo. Na ukiswali kwa ajili ya watu wakuone pia haina malipo. Ukaswali unamwabudia sheitani, yani sheitani amekuamrisha, amekutisha usiposwali tukizia kadha wa kadha, basi pia nayo haina malipo. Unaswali kwa ajili ya mzee wako, yani wewe bwana ilaiti ingekuwa sio mzee wako, akifa tu mzee wako unaacha kuswali, basi nayo hii pia nayo haina malipo, kwa sababu hujafanya kwa ajili ya Allah. Sharti la kwanza la kukubaliwa ibada, lazima ufanye kwa ajili ya Allah. Na sharti la pili la kukubaliwa ibada, almutabaa, umgeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, umgeze Mtume kutokana na ufahamu waliopita, wema waliopita. Kwa unafanya sala, unaswali sala yako, sala ya dhuhuri rakaa nne, kwa sababu Mtume amefundisha, na namna vile unavyoswali kama vile wema waliopita walivyoelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukisema wema waliopita, yani salafus salih, tunakusudia maswahaba, baada ya maswahaba wanafunzi wa maswahaba, yani matabi, baada ya hao ni wanafunzi wa matabi, yani tabi'u au atba'u attabi'una, wale wafuasi wa matabi. Kwa hawa ndio wema waliotangulia, na hizi ndio karne bora tatu za mwanzo: karne ya maswahaba, karne ya matabi, karne ya matabi'u au atba'u attabi'un. Hizi ndio karne bora. Na hapa katika kufanya mambo sunna, faale Mtume anatuambia, fa'alaykum bi sunnati, juu yenu juu ya kufuata sunna zangu, wa sunnati al-khulafa, na sunna za makhalifa al-mahdiyin, walioongoka, yani makhalifa waongofu wale wanne, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum wa as-sahabati ajma'in. Allah waliyiradhi hao na maswahaba wote kwa pamoja. Kwa hiyo sisi ni juu yetu kufuata sunna za Mtume juu ya ufahamu wa maswahaba, kwa sababu waliofahamu sunna za Mtume hasa ni wale maswahaba zake. Haiwezekani mimi na wewe tukafahamu zaidi kuliko hao maswahaba. Kwa mambo yote yaliyozuka, kuna mambo mengi yaliyozuka. Katika aina ya mambo yaliyozuka, kuna mambo ya kauli. Watu, kuna maneno walikuwa wakiyasema, na haya mambo ni bid'a kaulia, ni bid'a za maneno. Mathalan, na haya katika mambo ya bid'a yapo yanayomtoa mtu katika Uislamu. Kuna mambo ya bid'a ukiyasema tu, mathalan baada ya Mtume kufa, kuna watu walisema hamna kadari bwana, mambo yote yanazuka tu baadaye ndo Allah aje ajue. Allah hakujua mambo huko mwanzoni. Hawa watu wanaitwa kadaria, tofauti na makadiria hawa wa kisufi. La, kuna hawa kadaria, watu wa kale hawa walikuja wakadai kwamba Allah hajui mambo yanayotokezea. Yani wewe mathalani umeamka saizi asubuhi ukataka kupika chai ndo unywe chai yako, kwa Allah hakujua utapika chai gani mpaka ulivyoipika ile chai. Hawa walikuwa na itikadi hizi, walikuwa wanaitwa qadariya. Hawa bwana ni katika makundi ya mwanzo kupotea katika akwali za uzushi. Hawa walikuja na maneno ya kizushi wakasema Allah la qadara, hamna qadar wal amru unuf, na mambo yamezuka. Na kusema maneno haya ni maneno ya kufuria, ni maneno ya kufur. Watu wasijoje wakayasema, Allah aliyajua mambo huko mwanzo kabla hajayaumba. Vipi hayo mambo yangekuwa? Na baada ya kuwa vipi yatafanya na kitu gani? Yani Allah alijua mambo kabla hajayaumba. Na baada ya kuyaumba nini atakuja kufanya huko mbeleni? Na kama kuna kitu hakukiumba, mathalan kuna kitu hakikupangiwa kutokea, laiti kingetokea hicho kitu nini ingekuwa, yani probability ya kile kitu kingefanya nini na nini, basi Allah alishayajua hayo. Anajua vitu ambavyo havikutokea, laiti vingetokea vingekuwa vipi. Kwa vile vilivyotokea mimbabi aula, na vile ambavyo vinatarajiwa kutokea mimbabi aula, Allah kujua. Kwa Allah anavijua vyote hivyo. Na sisi natakiwa tuitakidi hilo, kwamba Allah yeye ni mjuzi wa mambo hayo. Na baada ya kuyajua, sisi hatutakiwi kuzusha katika dini yetu. Kwa sababu ingehitajika kuzuka, mtume angeelekezwa, sisi bwana waambie wafanye kadha, waongeze katika dini wanayolitaka, sehemu hii waongeze, sehemu hiyo wasiongeze. Lakini Allah alimwambia mtume, al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo naitimiza dini yenu, atmamtu alaikum ni'mati, na natimiza neema yangu kwenu nyinyi, wa raditu lakum al-islamu dina, na nimeridhia Uislamu ndio uwe dini yenu. Kwa Allah, Allah katika kutekeleza mambo ya dini tujitahidi kumfuata mtume wetu, wala tusizue mambo kutoka katika vifua vyetu. Kwa katika mambo ya kuzusha, kuna mambo ambayo kuzusha ni katika kauli na kuzusha ni katika matendo. Na haya mambo yapo ambayo yanamkufurisha mtu, na yapo mambo ambayo hayamkufurishi mtu. Kwa yanakuwa ni bida kwamba haya mambo yamezuka, lakini huyu mtu hakufuru, hata katika Uislamu. Mathalan miongoni mwayo ni mambo ya maulid. Mambo ya maulid, watu wanaona kwamba lazima washerehekee maulid au mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kilichokuja katika sunna juu ya mazazi, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku ya Jumatatu. Kwa jambo la sunna saa wataka kusherehekea maulid ya mtume, funga Jumatatu. Ya Allah, funga Jumatatu ni ibada bora katika ibada. Nafunga siku ya Alhamis kwa sababu ya kupandishwa matendo yako kama alivyokuwa akifanya mtume. Hapo utakuwa umetekeleza sunna. Lakini unasema bwana nafanya maulidi, namtaja sana mtume, nasoma sana Qur'ani, unakusanya matendo mema yote, ili bado halijawa wewe umetekeleza jambo la usawa. Jambo la usawa wewe inabidi urudi ufanye katika mambo ya haki. Yani mtu mwingine kufanya jambo la batili ikawa ni kipimo na wewe ufanye jambo la batili, sivyo. Mtu akifanya jambo la batili inabidi anasihiwe, kama sisi tunavyowanasihi hawa ndugu zetu wenye kufanya mambo ya bidaa, kwamba bidaa hazifai. Na wao kama mtu mwingine akikosea, isiyo wao ndo mimbabi wanafungua, kama wao wanzusha na sisi tunzusha, tunzusha hii maulidi yetu. La, dini haiendi hivyo. Ad-dinu al-ittiba, dini ni kufuata. Nasema mmoja katika yao waliopita, ittabi'u fuatisheni mambo, wala tabtadi'u, wala msizushe, faqad kufitum, yale yaliyokwisha kutajwa yametosheleza, yametosheleza, msizue mengine. Kwa jambo la kuzusha hasa ni hatari, watu inabidi wamfuate mtume na waongoke kupitia uongofu wake. Katika hadithi yetu hapa kuna sahabiyatu aljalila, ametaja sahaba mtukufu, msomi katika wasomi wa kike katika masahaba, na mwanamke pekee aliyehifadhi hadithi nyingi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa ni katika wale mukthirin, yani watu wenye kuhifadhi hadithi nyingi, watu walihifadhi zaidi ya hadithi 1000 katika watu wapo saba. Na katika hawa watu saba waliohifadhi hadithi nyingi, mwanamke ni mmoja tu ambaye ni mama wa waumini, Aisha radhiallahu anha juu yake. Jina lake ni Aisha tu bintu As-Siddiq. Aisha mwana wa Siddiq, mwana wa Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq ibn Abi Quhafa, yani Uthman, ummu al-mu'minina, ummi Abdillah, mama wa waumini, kunia yake ni ummu Abdillah. Ameitwa Ummu Abdillah kutokana na mtoto wa dada yake ambaye ni Asma. Asma binti Abi Bakr aliolewa na Az-Zubair. Huyu Asma akazaa mtoto akamwita Abdillah. Kwa huyu Abdillah naye ndiye kunia aliyopewa Sayyidina Sayyidati Aisha, mama yetu Ummu al-Mu'minin Aisha, kunia yake Ummu Abdillah kutokana na huyo Abdillah bin Az-Zubair mwana wa Asma binti Abi Bakar. Amezaliwa katika mji wa Makka na amezaliwa baada ya Uislamu na amekufa mwaka wa 57, wengine wanasema mwaka 58 katika mji wa Madina. Na huyu ni katika watu wanaopendwa zaidi na Mtume SAW. Mtume siku moja aliulizwa, mtu gani unampenda zaidi? Akasema Aisha. Akaambia nakusudia katika wanaume? Akaambia baba yake. Kwa hiyo Allah Allah ni katika kumpenda huyu mama waumini. Na katika visa vilivyotokezea alizushiwa kwamba huyu ni mwenye kuzini, na hili jambo si la sawa, bali Allah alimtakasa mama Aisha kwa aya takriban 10 kutokana na jambo hilo la uzinifu, kwamba yeye hakuwa ni mwenye kuzini. Radhiallahu anha, radhi za Allah zie juu yake, mama waumini hakuwa ni mwenye kuzini. Na mtu yoyote hivi sasa atakayedai kwamba mama waumini amezini, basi hii ni katika bidaa aliyoizua mtu huyo, na mtu huyo atarejeshewa bidaa yake, na haya ni katika mambo ya kufuru. Kumwambia mwanamke yoyote amezini au mwanamume yoyote amezini ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa, ila halikufurishi mtu hakufuru, isipokuwa mtu atakayedai kwamba mama waumini Aisha amezini, mtu huyo atakuwa amekufuru kwa kuzipinga aya takriban 10 ndani ya Qur'ani zilizokuja kumtakasa huyu mama waumini. Na wapo watu wenye kudai jambo hili, hawa watu wanaitwa Mashia, watu waongo wabaya waovu katika zama hizi. Basi ni hawa Mashia wenye kudai kwamba katika madai yao mojawapo ni mama waumini ni mwenye kuzini. Na Allah mjuzi zaidi, hatukusudi kutaja kasoro za watu na kadhalika, lakini kinachokusudiwa ni kuelezea lile lilokuwa la haki ili watu wapate kulifata, na kukemea lile lilokuwa la batili ili watu wajiepushe nalo. Kwa Allah Allah juu ya kuwasema maswahaba, Allah Allah juu ya kuwasema mama za waumini, yani wake za Mtume, Allah Allah juu ya kumsema mama Aisha, radhi za Allah ziwe juu yake. Allah atunufaishe katika yale tuliyojifunza, na atujalie kuwa ni wenye kufanyia kazi katika vile ambavyo vyenye manufaa na sisi, na Allah atupe elimu yenye manufaa na atuepushe na zile zisizokuwa na manufaa. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.